Injil Matius bab 19. Bareng Yesus wis mungkasi pangandika iku mau, panjenengane banjur tindak saka Galilea menyang wilayah Yudea ing sabrangi Yarden. Wong golongan padha gumrutuk nderekake tindake. Panjenengane nuli nyarasake wong-wong iku ana ing kono. Para Farisi banjur marek ing ngarsane sumedya nyoba panjenengane. Ature, tiang menopo dipun parengaken megat semahipun awit saking sadinga sebab panjenengane paring wangsulan. Apa kowe padha ora maca yen kang nitahake anggone nitahake manungsa wiwit-wiwitan mula wis arupa lanang lan wadon lan pangandikane mulane wong lanang iku kudu ninggal bobo biyunge sarta banjur manunggal karo rabine, temah loro-lorone dadi daging siji. Mulane wis mari dadi loro, mung daging siji. Awit saka iku, apa kang wis katunggilake dening Allah, aja ana manungsa kang misahake. Para Farisi mau nuli munjuk marang panjenengane. Manawi mekaten, menopo dene Musa dawuh supados nyukani serat pegat menawi megat semahipun? Panjenengane banjur ngandika marang wong-wong iku. Marga saka wangkoting atimu, Musa marangake kue megat bojomu. Nanging wiwitan mula ora mangkono. Malah aku pitutur marang kowe, sing sapa megat rabine, kajaba jalaran saka laku jina. Lan banjur rabi karo liyane iku dadi laku bandrek. Para sakabat tumuli padha munjuk marang panjenengane. Menawi kados makaten menika, kawontenanipun tiyang ingkang sesemahan langkung sae mboten emah-emah. Nanging panjenengane ngandika marang para sakabat, ora kabeh wong nyandak marang tembungku. Mung kang wis padha kaparingan bisa ngerti. Ana wong kang ora bisa omah-omah, awit wiwit lair saka ing gua garbane ibune. Kaanane wis kaya mangkono, lan ana wong kang didadekake mangkono dening wong liya. Lan ana maneh kang gawe awake dhewe mangkono saka karepe dhewe, marga saka kratoning swarga. Sing sapa bisa ngerti, iku mangertia. Tumuli ana wong kang padha nggawa bocah cilik-cilik marang ngarsane Yesus supaya ditumpangana asta sarta didongaake. Nanging banjur padha diserengeni dening para sakabat. Nanging Yesus ngandika, "Cik ben bocah-bocah iku, aja kok alang-alangi anggone padha marek ing ngarsaku. Sebab kratoning swarga iku duweke wong-wong kang kaya mangkono iku." Panjenengane nuli numpangi asto marang bocah-bocah mau, banjur tindak saka ing kono. Lah tumuli ana wong anom marek ing ngarsane Yesus lan matur, "Gusti, kasainan kados menopo ingkang kedah kula lampahi, supados kula ngalami gesang langgeng?" Panjenengane ngandika marang wong iku, "Apa sebabe dene kuwi takon marang aku bab apa kang becik?" Kang becik iku mung siji. Ewadene menawa kowe kepingin lumebu ing urip, tetep pono sakaing pepakon. Unjuke wong mau, "Pepakan ingkang pundi?" Yesus tumuli dawuh, "Sira aja memateni, sira aja laku jina, sira aja nyenyolo, sira aja ngucapake paseksigoro. Sira ngajenana bapa biyungira lan sira tresna marang sapepadanira kaya marang awak ira dhewe." Unjuke wong anom iku marang panjenengane, "Menika sedaya sampun kula tetepi. Kula tasih kirang menapa malih?" Yesus ngandika marang wong iku, "Yen kowe arep sampurna, wis lunga, barang darbekmu kabeh dolono. Lan pepayone kabeh wenehno marang wong miskin. Satemah kowe oleh bondo ana ing swarga. Banjur mreneo, meluwo aku. Bareng krungu pangandika kang mangkono iku, banjur mundur kelawan sedih, amarga wong ana mau duwe bondo akeh. Yesus tumuli ngandika marang para sakabate. Satemene aku pitutur marang kowe, yen wong sugih iku angel banget bisane lumebu ing kratoning swarga. Sapisan maneh aku pitutur marang kowe, luwih gampang unta lumebu ing bolonganing dom katimbang wong sugih lumebu ing kratoning Allah. Para sakabate bareng krungu kang kaya mangkono iku, padha ilang babar pisan semangati sarta padha ngunandika. Yen mangkono iku, sapa kang bisa kaslametake? Yesus banjur mandeng marang para sakabat sarta ngandika, tumraping manungsa bab iku mokal. Nanging mungguing Allah samubarang kabeh bisa kelakon. Petrus tumuli matur, unjuke, kawula sedaya menika sampun sami nilar samukawis lajeng derek panjenengan. Engkang menika kawula sami badhe angsal menapa? Yesus banjur ngandika, satemene aku pitutur marang kowe, besok ing waktu ning pamulian, menawa putraning manungsa lenggah ing dampar kamulian, kowe kang wis padha nderek aku, iya bakal linggih ing dampar rolas, sarta ngadili taler Israel rolas. Lan saben wong kang marga saka jenengku wis ninggal omahe, sadulure lanang utawa wadon, bapa biyunge, anak-anake, apa dene palemahane, iku bakal tampa sembulih tikel satus, lan bakal oleh warisan urip langgeng. Ananging akeh pangarep kang bakal dadi pamburi, lan para pamburi bakal dadi pangarep.